سورة آل عمران درس نمبر ديارلس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. اذ قالت امراه عمران کلاچ وی خزید عمران ربی اے رب زما انی نظرت لکا ما نظر کړی دې استاد پارا ما فی بطنی دا سوچ په خېټه زما دی محررا آزاد فتقبل منی نو قبول کی زمانا انک انت السمیع العلیم یقینا تو قبل ان کے اپوائے یقینا تورید ان کے اپوائے. تدریم باب پینزم خبر شورو دا او پینزم خبر اثبات تابدیت تا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کئی فواقعہ دا امرات عمران او زکریہ علیہ السلام او حالت مریم بی بی ذکر کئی او دری درش نکتے دا دے پیش کئی چی عیسیٰ علیہ السلام بنداو او شپږم خبره ان شاء الله بیا اعلان د مباهله دی. نو په دې کې الله تبارک وتعالى فرمایي اذ قالت امراه عمران کلا چې وی خزه د عمران د مریم بی بی مور ربي اے رب زما انی نظرت لکا ما نظر کړی دې ستا د پاره ما فی بطنی آغا سوچ پخیٹ زما کی دی محررن ازاد. یا اللہ تبارک و تعالی ما استاد پارا استاد دین دا خدمت تا پارا چه کم حمل ما تا پخیٹ مانی شوی دی دا استاد پارا نظر کوم چه استاد دین خدمت بکی خلپزی ور سر راوڑ محررن ازاد زکا محررن آزاد زکا چې د دین خدمت چې کم دینه دا آزاد سړی کولی شي. غلام سړی چې پاغه کې خوې د غلامۍ پروتي ناغه نه د دین خدمت کولی شي او نه د قوم خدمت کولی شي. چې دا بل محکومی او د بل په اشارو باندې چلیږي نه یا هغه بس د دین خدمت وکي او سبا د قوم خدمت وکي. د دې وجه نه محمد اقبال وایي آزاد کا اندیج حقیقت سے منور محکوم کا انداز گرفتار خرافات. وی دا محکوم دا غلام سڑی چکم دے دا آغا سوچ و پکر آغا چکم دے ہمیشہ دا پار دا خرافات و معنی بینائی خرافات آغا خبری طویلی شی چی دا آغا سر او ویخینی او ڈکوسلی ور طویلی شی. نو همیشه د پاره غ انسان په ډکوسلو په خرافاتو باندې د قران او د سنت نه یا چې کم دی په خپل قوم کې چې کم د غیرت خبره ای هغه د غیرت خبره که په ملک په سطح ایمانی د غیرت خبره نشي کولی ولی د کې ذهن د غلامۍ پروت دی او کم سړی کې چې ذهن د غلامۍ پروت دی نو هغه غریبتار دی په خرافاتو باندې کله یو غرولی کله بل غلوری آزاد کا اندیش حقیقت سے منور او کم سڑے چے آزادی آد چا غلامی نہ قبلی دا آغا ہمیشہ دا پارا سوچ او پکر پا حقیقت مانی منوری دا خبری و تخکار کی گی چے دا حقیقت تے. نو دا دے وجہ نا دا با آزادی او بیا محمد اقبال وی خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمرانی حکمران کی ساحری. وی که بعضی وقت که قوم را اوچت شیومه ها چیره منگ آزادی غواړو و بعضی حاکمان دا سیدی چه اغی سر پشان دا ساهران و علم ده دا آی سیر پی علم منی بیا اغی او دکی او سم لیه ادا بیداره دا آغا خوب نه چی دی را اوچت شوی بیای چه کم ده سم لاستول غواړی چی دی بیا پدخ که دا محکومه او دا غلامه پده خوب کی او دا پراتی او را پاسی نه. او بیا وی محکوم کو پیروں کی کرامات کا سودا ہے بند ہے آزاد خود ایک زندہ کرامات. وی کم سڑے چی غلامی اگا ہمیشہ پیرانو پسی گرزی چی دی پیر کرامت پلان کی زی کی میولی دا پلان کی زی کی میولی دا پلان کی ځای کې مې د پیر کرامت ولیدا او ای آزاد بنده چې کم نه اپ خپل چې ګرځي اپ خپل یو کرامت ته تا به حق خبري کوي نو کله چې حق بیانېږي نو هو کرامت کرامت ته لقد کرمنا بني ادم الله پاک وای ما بني ادم عزتمن پیدا کړی دی او چې کله د پیرانو پخپو کې او سړی پریوزی او دا غینه د کراماتو تمی کوي او دارنګي هغه حاکم چې هغه د پردو خلکو پخپو کې پروتی نه به د ملک څخه کم نه حاکمیت په صحیح طریقه باندې ادا کړي دی وجنه زمنګ ملک تباو غرق ته ولی منګه هغه چې د 1947 نه مخکې کم غلامی خویو هغه غلامی خوې لا منګه پروت دی او من به علا تر سو پور چې من د قران او د سنت ا په ترازو باندې خپل ځان نی تللی او من ځان نی آزاد کړی د دغه غلامای نه ذهنی تور دې ته ذهنی غلام ویلی شي ذهنی غلامی ازادي کی په قران او په سنت سره او هغه طرف ته من راځونه نو د دې وجنه هغه ذهنی غلامی په من کې پرته ده نو د دې وجنه لفظ یې ولا محررن غاړو چې د ازادي چې د دین خدمتو کی آزاد سړی د قوم خدمت کولی شي او چې د بل پخپو باندې ولاری هغه ته خو چې د بل ځای نه اشاره کیږي په هغه طریقه باندې بچلیږي ولی چې د هغه حاکمیت ته خطرې د دې وجنه مسلمان ملکونه نن تبادي چې د بل په اشاره باندې چلیږي نو د دې وجنه محررن آزاد فتقبل مني نقبلك زمانا یا الله ما خو نظر وکم خو د نظر د قبلې دو د پارستا په حضور کې دوا غواړم چې الله تبارک وتعالى شرف قبولیت ورته حاصل کړي ځکه چې کته د ټول دنیا خرچه کړي او چې کله د الله تبارک وتعالى په حضور کې هغه مقبول ني هغه ټول دنیا څخه فائدہ شو فائدہ اله کوي چې د الله تبارک وتعالى په حضور کې او سیس قبول شنه یا الله زما چې کوم نظر کړي دی د خپل بچي د خدمت لپاره د دین لپاره چې ستا دین لپاره به پری او آزاد وي یا الله ته زمانه قبول کړي انک انت السمیع العلیم یقینا تو قبل ان کے اوریدن کے یعنی قبل ان کے علیم او فوائے یا اللہ تبارک و تعالی تا اوریدن کے او فوائے د دې زینا هغه پینزه د چونشو مخلوقات هغه خسته خبرې پینزه بیانېږي او دې تا علما کرام د ملغلرو نسبت کوي چې دا هغه پینزه ملغلری دي چا پینزو مستفینو او چونچو خلکو ویلیو یو خبر دلتا قول دنیا دی عیسی علیہ السلام چې کله الله تبارک وتعالى د فارا مریم بی بی په خېټه شوی دا چې الله تبارک وتعالى زما دا حمل چدی دی وستا د دین د پارا ما وقف کړی استاد دین خدمت پکای نو وای سوی انک انت السمیع العلیم یا الله توریدن کې پوي یا الله تقبلون کې پوي دا یو قول د نیا د عیسی علی السلام د مور د مریم بیبي چې د عیسی علی السلام نیاوا دویم قول د عیسی علی السلام د مور چې هغه مریم بیبي دا هغه سوي چې زکریا علی السلام ورسکا محراب تلړ 37 نمبر آیات کې وګورئ نو هغه ورته وی دا میوي دا خوراک کم زینه دی دا ستاده پارا ناغوی ان الله يرزق من يشاء بغير حساب دا دویمه خبره دویمه ملغلره دا مستفینو د نیکانو خلکو چې وګوره اغي الله تبارک وتعالى ته څنګه خپل ځان اجزه غني او څنګه د الله تبارک وتعالى په حضور کې د الله تبارک وتعالى په ذکر او اذکار باندې همیشه د پاره اغي رطب اللسان وي نو د دې وجنه وي چې کله وسکه میوي به موسم اولی دی دا چرته دی وإذا دا الله طرف ندي إن الله يرزق من يشاء بغير حساب نو دا دویم ملغلرا او خسته خبره د مور د عیسی علی السلام 37 نمبر آیات کې دریم خبره د عیسی علی السلام د ماما د زکریا علی السلام کله چې د الله په حضور کې دیسه کې به موسم می ویولې دی نو لکه را ل یا الله تبارک وتعالى چې مریم د به موسم می وی ورکای نو مال به موسم زوی مرا کولې شي نه ایک دم د الله تبارک وتعالى په حضور کې د زوی د پاره دعا کوي چې الله زوی مې نشته او زه خو بوډا سړی ما او ما ته بوډاواله را رسیدلې دی او خزه مې شنډی ده ما له زوی راکې نو د عیسی علی السلام ماما دا هغه کول 38 نمبر آیات کې انک سمیع الدعاء یقینا ته قبل ان کې د دعای یا الله زوی خو مې نه وغوښتې ده خو د زوی د دوا د قبلېدو د پاره دا ضرورت ته چې ستا په حضور کې زما د دوا اجابت وشي. یا الله زما دوا قبول کړي، انک سمیع الدعاء، والله تا ته محتاج یم. زمونږ هغه چې نن محتاج شي او بچی نه کیږي شل کاله پنځلس کاله نزی باباګانو کې هلته هغې ظالمانو هغه زانګوګانې رازونډې کړي دي، هغې له جوټې ورکوي چې زوی مې وشي. او په عراق کې مې لیدل سن 1981 کې چې هغه جنگلو له به شنې ریخې راوړلې، غوټې به ولا ورکول. بیا موږ تپوس کوو چې دا غوټې څه د پاره ورکوي؟ وې دا د دې د پاره ورکوي د کمې ښځې چې حمل نه نیوي ځای، او د حمل د پاره هغه چې کم نه نطفه نه ساریږي، نو دلته چې دې غوټه ورکړي نو حمل هلته ایسه، بیا چې کم نه حمل ولګي او بچه پیدا کیږي. نو بعضې خلک غوټې ورکوي ریخوله چې حمل میټینګ شي. و زکریا علیه السلام قول تا نه دی اورېدلی چې د الله نه په بوډاوالي دوا کوي چې ظاهري اسباب هم ختم دي، ستا خو لا ظاهري اسباب بیا هم ځوان جانې لاشتې، د هغه ظاهري اسباب هم ختم و، او د الله تبارک و تعالی په حضور کې دوا کوي. یا الله تبارک و تعالی انک سمیع الدعاء، نو دا هغه ملغلره او خسته قول د ماما د چا د ماما د عیسی علیه السلام چې زکریا علیه السلام و، ځکه چې په دې ماسي واده وه نو ماما یې کېده. او دارنګې څلورمه خبره د فرشتو آیات نمبر 40 کې چې کله ورته زکریا علیه السلام وایي چې زما به بچی څنګه وشي، زه خو ډېر بوډایم او ښځه مې شنډي ده، نو فرشتې ورته څه وایي؟ تا ته پته نشته چې دا زیری د چا د طرف نه دی، هغه چې وغواړي نو د هغه اسبابو ته ضرورت نشته. قال کذلک الله یفعل ما یشاء، وایي فرشتې همدارنګې الله چې دی کوي هغه چې خوښی شي. د الله چې څه خوښه شي هر څوک، هغه نه څوک تپوس کولی شي، د هغه اسبابو ته ضرورت شته. هغه خو که د اسباب ایښی دي زمونږ استازو د پاره، نو په دنیا کې د دې د پاره ایښی دي چې په دې اسبابو باندې الله تبارک و تعالی حکم دی په دې اسبابو کې، او هغه حکم مونږه ته لټو، هغه هم د الله تبارک و تعالی حکم ولټولی شي، هغه اسباب استعمال کړی شي، او هغه د الله تبارک و تعالی کوم حکم چې پاغي کې پروت دی نو که الله وغواړي هغه تا ته منظور شي او قبول شي. که الله ونه غواړي که ته 200 ځله اسباب استعمالې تر څو پورې چې الله نه غوښتي، خو الله د اسبابو کې حکم یې خېره چې اوبو کې حکم یې خېره چې دا به تنده ماته ای، نو ته چې اوبو اس کې تنده دی ماته شي، نو دا ته ولې د اسباب استعمالې د دې د پاره چې الله تبارک و تعالی په دې کې هغه تنده زمونږ استاو د پاره حکم پکې خېره. وسته نور ډیر شسکا د دې په ځای باندې ستا تنده ماتیږي نه ماتیږي، ته په اوبو چې تنده ماته شي د سړي دغه رنګې ډوډۍ چې وږي شو نو موږ څه وایو؟ اله روټۍ خورو. اسباب ګرځولې د پاره د مړخ یا چې خپله خېټه مړه کړم، نو په روټۍ کې الله تبارک وتعالی دا حکم ایښې دی چې تاله طاقت درکوي ستا خېټه مړیږي په هغې سره. نو دغه رنګې الله تبارک وتعالی بغیر اسباب اومه اصحاب کعب 300 کاله په غار کې 309 کاله پاتې کړي او بغیر ډوډۍ نو الله تبارک وتعالی خو قدرت لرونکی دی، خدا دې چې اسباب پیدا کړي چې په هغه کې د الله حکم موږ ولټو او موږ د الله حکم ومنو. نو الله تبارک وتعالی پرښتې ورته وایي چې څو غواړي هغه کوي. دارنګې پنځمه ملغلره او پنځمه خبره 51 نمبر آیات کې د عیسی علیه السلام په جبه مبارک باندې پخپله 51 نمبر آیات کې ان الله ربی وربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم، ان الله ربی وربکم، الله چې دی هغه زما رب دی او ستاسو د ټولو رب دی. چاته وایي؟ کم چې د عیسی علیه السلام قومو هغې ته وایي چې زما رب او ستاسو رب څوک دی؟ الله دی. فاعبدوه، نو د دې الله عبادت کوي. نو هغه په ژوند کې دا ویلي دي چې د هغې الله به عبادت کوي، او خدا نه دی ویلي چې تاسو زما شکل جوړ کړي او هغه چې کوم دی مخې ته کېدی، یا زما د الله سره دویم او دریم یا ما ته د خدای توب نسبت کوي. هغه خدا ویلی ان الله ربی، دا موږ ملغلرې په سوره آل عمران کې د هغه مستفینو چونشو خلکو ملغلرې وګوره چې هغې خو په هر یو کار کې خپل ځان محتاج چاته ګڼو؟ الله تبارک وتعالی ته. نو موږ تاسو له تعلیمات شو چې تاسو په هر عجت کې الله تبارک وتعالی سره خپل راز وساتئ، الله تبارک وتعالى تزان محتاج وغني، ان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فلما ودعتها نركلايتي وزيغول ديلرا قالت نوي وی دی ربی رب زما انی زچیما وداتها انسا ما اوزیگول دیلرا خزا یعنی جینای والله والله تعالی چری عالمو پو دی بما ودات فاغ سمانی الله پو او پاغ سمانی چ زیگا ولیوا ولیس الذکر کل انسا و ندی نارینا پشان د زنانا و انی سمیتها مریم او زنم اکدم دیلرا مریم و انی او زچیما اعیذها بکا پنا غواړم دیلر پتا سرا وزرریتها او اولاد د دینا من الشیطان الرجیم د شیطان رټلی شوینا یا الله ما خو ویلیو چې زما به الک بچی پیدا شي نو زبې د دین د خدمت تفاره خاص کوما چې ستا د دین خدمت وکي خو کله چې زما جینه پیدا شوا او دا زما لور ده نو چونکه ما نظر کړی دی نو چې نظر م کړی دی نو دا لور به مې د دین د پاره ستا د پاره چې کم دینو هغه به نظری او یا الله تبارک وتعالی ما خو جینه وزیګول نو د دې وجنه الله تبارک وتعالی وی ما ته پته وا چې تاسو سی ګولې دي ما ته پته ده او فرمای والله اعلم بما ودعت الله پوه دی پوه او په هغه سمانی چې دې زیګولیو وليس الذکر کالانثى او نه دی نارینه په شان د زنانه چونکه انثى یعنی مریم مریم چې کوم نه ل الله تبارک وتعالی فضیلت ورکړو نو مشبه به وګرځول نو دل ته په کلام کې قلب دی او دل د کلام دی او اصل کلام داو وليس الانثى كالذكر نه د خزا په شان د سړي خو چونکه الله دی ل فضیلت ورکړي نو مشبه به وګرځول او وی پرمایل وليس الذكر كالانثى نه د نارینه په شان د زنانه اصل کې کلام کې قلب و مفسرین علما کرام وای لیس الانثى کذکر ندا زنانه پشاند نارینه خو چونکه دل الله فضیلت ورکړو نو په وجد فضیلت الله دا مشبه به وګرځول نو کلام دا شو وليس الذکر کالانثى ندا نارینه پشاند زنانه و انی سمیتها مریم او زنم اکدم دلر مریم و انی او زچیما اعیذها بکا پنا غواړم دی لره پتا سره یا الله ستا په نام ستا په نوم باندې زه دې دپاره پنا غواړم و ذریتها او د اولاد د دې له د سنه من الشیطان الرجیم د شیطان رټلی شوي نه یا الله تبارک وتعالی بچای خو مې پیدا شوه او زه خپل نظر پوره کوم چې ستا د دین دپاره به دا ازادی او ستا د دین خدمت به کوي خو یا الله تبارک وتعالی زه دې لره او د دې اولاد لره ستا په حضور کې سوال کوم چې د شیطان د هر قسمه وسوسې نه په امن او امان کې وساتې نیکانو خلکو سره دا غمی چې یا الله زما راتلونکي نسل چې ته د شیطان په جال کې وننخلي ولی چې مونږ کم دین راوړی دی نو مونږ غواړو چې دا په دنیا کې پیړۍ نه پیړۍ ته بدلیږي نو یا الله تبارک وتعالی که زمونږ اولاد کې داسې شو چې مونږ کم دین پیش کوو نو چې هغې د شیطان د جال نه په امن و امان کې استاد دین خدمت کوي نو د دې وجې نه د الله تبارک وتعالی د کتاب سره مینه لري او دا د شیطان د جال نه د آزادېدو یو سبب دی چې د الله کتاب د چا په لاس او د چا په زړه او د چا په خلو او د چا په ذهن کې او د چا په عقل کې وغورځېږي دا د شیطان ځکه چې په کم کور کې وي سورة البقره ولوستې شي هغه کور نه شیطان تختی کم ځای چې آیات الکرسی ولوستې شي په هغې باندې ما تاسو ته حدیث هم نقل کړو د ابو هریره رضی الله تعالی عنه چې هغه کجورو ته ملاستو شیطان ورته ویلي چې زه به بیا نه راځم هغه آیات ته تخیم دا وایه نو هغه آیات الکرسی نو آیات الکرسی چې ویلی شي نو شیطان تختی نو د دې وجې نه د الله د کتاب په تعلیماتو او د الله د کتاب په زده کړه او د الله د کتاب په مینه او د الله د کتاب په زړه کې او په ژبه باندې دی وینا په دې باندې به د شیطان د جال نه بچ کیږو نو یا الله زه پناه غواړم دې لره او اولاد د دې لره د شیطان رټلی شوي نه فتقبلها ربها نو قبول کړه دې لره رب د دې بقبول حسن په قبولتیا خیسته سره وانبتها ولید لره نباتا حسنا په لویولو خیسته سره وکف لها زکریا او زمواداری واغسته د ساتنې د دې زکریا علیه السلام کلما دخل علیها زکریا المحراب هر واره چې به داخل شو دیسکا زکریا علیه السلام هغه ځای د محاربې ته، ځای د جنگ ته، ځای د عبادت ته، محراب ته. محراب ځکه وایي چې دا د محاربې نه دی. انشاءالله مونږ پې ذکر کوو، مونږ پې تفصیل کوو. وجد عندها رزقا، وی مونده د دې سکه خوراک د دې مریم بی بی سکه. قال نو پرمایل زکریا علیه السلام، یا مریم، اے مریم، انا لکی هذا، کم زینه دې ستا د پاره دا خوراک. قالت نو مریم علیه السلام، هو من عند الله، دا د طرفه د الله تعالی نه دی. ان الله، یقینا الله تعالی چې دی، یرزق من یشاء بغیر حساب، رزق ورکی چاله رہی چې خوښ شي بی حسابا. زکریا علیہ السلام د دې د کپالت ذمہ داری واغستا. اختلاف راغی چې د مریم بی بی بسوک ذمہ داری د کفالت اخلي. نو چې کله اختلاف راغی نو دی وی رازې خسنې پی کو. نو خسنې وګوري 44 نمبر آیات کې بیانېږي. 44 نمبر مخامخ دی تبل صفکه. الله تبارک وتعالى نبی علیہ السلام ته وی، ذالک من انباء الغیب، داو خبرونه د غیبو. نوحیه الیک، چې وحی وکړه مونږ دل رتا ته پیغمبره. الله پاک وای دا خبرې چې مې ته دی ذکر کړې د آل عمران او دارنګي د زکریا علی السلام او دارنګي حال د مریم علی السلام او دارنګي حال د عیسی علی السلام، دا د غیبو نه وی، خو ما تا ته وحی وکړه. ته پی خبر نه پیغمبره، تا ته ما وحی وکړه. و ما كنت لديهم، نوې ته دې سره، اذ یلقون اقلامهم، کله چې دې غرزول خپل کلمونه، ایهم یکفل مریم، چې کوم یو به د دې نه ذمہ داری اخلي د ساتنې د مریم. و ما كنت لديهم اذ یختصمون، او نوې ته دې سره کله چې دې یو بل سره خبرې اړو کولې په دې کې چې یو یې زبې کوم بل وی زبې ذمہ داری اخلم. نیکانو خلقو ته ارسو خوشحالی کی، نیکان خلق د ارچا خوخی، نو یو وی زبا او ماحول ټول د نیکان خلقو، نو یو وی زبا د دې ذمہ داری اخلم بل وی زبا اخلم. وی راځي چې خسنې پی واچو، خسنې پی واچو. خسنې د چارا او خطی ده د ماما د مریم بی بی، چې هغه د خپل ماسی په آغوش کې خپل تربیت او جوان تیر کی او د الله تبارک تعالی د دین خدمتو کی. نو زکریا علی السلام خسنې راوته ده، هغه د مریم بی بی ذمہ داری واغستې ده، او دای چې کوم دی بل یول الله تبارک تعالی په لویول خستا او دارنګي ذمہ داری واغستې ده د زکریا علی السلام. خو دومره قدر کارو چې الله تبارک تعالی چې وکلا زکریا علی السلام دیسکه داخل شکم ځای کې، هغه محراب ته، محراب ته محراب ځکه وای چې دا د محاربې نه دی، او محاربه ویلی شي هغه ځای ته چې سړی پی د جنگ د سوکای د پاره ناستی، چې زه دې ځای نه د جنگ سوکای کوم، محاربه او یا د جنگ هغه ځای. نو دغه ځای کې شیطان سره سړی په جنگی، شیطان به راځي تا به د عبادت نه وباسي، وسوسه به ته غورځي، او ته به د الله تبارک وتعالی په عبادت کې مشغولې. نو هغه ځای چې کوم ځای هغې عبادت کو، هغې ته محراب وی، د دې دپاره چې هغې د شیطان سره جنگ و، زه به د الله د دین خدمت کوم، زه به د الله په ذکر و اذکار باندې رطب اللسان، او شیطان راضی وسوسه اچي چې نه یاره د دنیا دا کارونه به څوک کوي. نو د دې وجې نه دې ته محاربه وی. نو چې کله زکریا علیه السلام دې سکه راغې، وجدا عندها رزقا، وی مونده د دې سکه رزق. دا خو زمونږ په کور کې دا رزق نشته، دا د کوم ځای نه دا رزق تعالی راغې؟ یا هغه میوي چې بې موسمه میوي وي چې په هغه وخت کې په دغه علاقه کې دغه میوه نه وه، دا د کوم ځای نه دي؟ قال یا مریم انا لک هذا، وی اے مریم کم ځای نه دي دا ستا لپاره؟ قالت وی مریم بی بی، هو من عند الله، دا د طرفه د الله تعالی نه دي. ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب، یقینا الله رزق ورکی چاله رہی چې خوښ شي بی حسابا. الله تبارک وتعالی خوښه ده چې هغه چاله رزق ورکی، نو دا غي د حساب کتاب نی چې دا بے موسم دی او کدا موسم والے دی. الله تبارک وتعالی قدرت لرونکی دی، نو دا د الله د طرف نه دی، او الله تبارک وتعالی مال راکای. هنالک دعا زکریا ربه، په دغه وخت کې دعا وکړه زکریا علی السلام ربه د رب د دنا، عجزی وکړه زکریا علی السلام د خپل رب نه. قال وی پرمایل، ربی رب زما، هبلی من لدنکا، وبخی ماته د خپل طرف نه، ذریتا طیبتا اولاد پاکیزه انک سمیع الدعاء یقینا تاوریدونکی د دعای دغه ټیم کې چې څنګه زکریا علی السلام دې سکه دا حالت ولیدو په دغه ټیم کې په ذهن کې د الله تبارک وتعالى په حضور کې د دعا د پاره التجا کوي چې یا الله تبارک وتعالى مالا به موسمه بچی راکې اگر چې زه بوډای نو یا الله زرتانه بچی غواړم خو پاکیزه بچی د نه غواړم او مونږه تاسو اومه همیشه د پاره چې دعا کوو یا الله په اولاد کې زمونږه خیر واچای مونږه تاسو چې څومره ناس یو سور مؤمنان دي الله دې ټول په اولاد کې خیر او برکت د پاره د دین او د پاره زمونږه تاسو د سترګو د یخوالي د پاره واچای ځکه کوم اولاد چې هغه د دین نه خلاف شي او د پلار او د مور د پاره سبب د شرارت وګرځي هغه اولاد نسړي وي چې اولاد مې نه وینو خو وا چې اولاد مې نه وینو دار له غره وا ولی په دې معنی سړي خوشحالي کې زما اولاد دیني کې زکریا علی السلام وی یا الله بچی د نغواړم خو نیک ته نغواړم نیک ته نغواړم په دې زمانی عبدالرحیم صاحب زمونږ په خیتان کې مولای صاحب هغه به یو واقعیا بیانول یو سړیو هغه زمیداری به کولا خو بچی یې نو چې دوا به کولا وی یا الله دې کوټې او دې زمیداری له دلا بچی غواړم نو وی الله پاک ولا بچی ورکو او نو چې بچی ولا ورکو نو چې بچی څنګه ځوان شو او ادمه دی ولو کونو پلار د خپل ځمکې نه او د خپل پټی نه بهر کړ چې دا خو زمونږ ځای دی او د دې ځای نه بهر وځه آ پلار راغی مولای صاحب پسې ویره دغه سیما خو ډیر په د الله نه غوښتې و چې ډیر عمر مې ډیر زیات یا الله تبارک وتعالى بچی را راکې نو یې تا په دوا کې څه ویلي وی ما وی چې یا الله دې ځمکې لا دې پټی را لزوی راکې نو یې بس پټی لا زوی له الله منظوره کړی ته یې وباسلې نو زوی چې غواړي وای الله تبارک وتعالى مال نیک بچی راکې او مال نیک اولاد او چې بچو ته دوا کوي یا الله زمونږ بچی نیک کې کلونه یا الله ته قسمتونه داسې کې چې خوشاله او د دین مطابق ژوند تیری او کو زوی می یا الله ته پک خیر برکت واچای او په نکاح کې ول نیک عمل صالحه خزا ورکي چې نیک عمل بچی ته غنه هم پیدا شي دا دوا همیشه د پاره مور خپل الله کول پکار دی زکریا علی السلام وی یا الله زنه بچی غواړم خو پاکیزه انک سمیع الدعاء یقینا ته قبل اون کې دعای دې زې پوری اغدری خسته ملغلری او خسته نکتی د انیکانو خلقو ذکر شوی یو انک سمیع العلیم د عیسی علی السلام د نیا خبره ذکر شو دویمه خبره د عیسی علی السلام د مور کول ذکر شو ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب 37 نمبر آیات کې او دریم کول دا ذکر شل کدې آیات کې د زکریا علی السلام چې د ماما د عیسی علی السلام د مازی خاوند دی هغه وی انک سمیع الدعاء یقینا ته اوریدونکې دعا مونږه بل رس په درس کې چې کما کله ما د عمران خبره کوله چې د عمران نو دا هغه مې د مریم د مور پلارو نه بلکې د مریم پلارو د مریم پلارو نو هغه ټیم کې زما جبا په دې باندې دا خوش و چې بیا ما واورېده درس نو په هغه کې ما ویلو چې دا د مریم د مور پلارو نه بلکې عمران چې کوم دی دا د مریم علی السلام پلارو لکه رستو ان شاء الله سوره تحریم کې به راشي او مریم ابنه عمران التي احسنت فرجها او عمران مریم د عمران علی السلام لور چې کوم دی چې هغه خپل حفاظت کې ساتل او خپل شرمګاله را د عیسی علی السلام بچی چې ته کېده څنګه چې بیا ګوته هغه چا تکړه په ماشوم والی کې انی عبد الله واتانی الکتاب وجعلنی نبیا نو د دې وجنه دا غدرې خبرې ملغلری خیسته د انیکانو خلکو دوه ان شاء الله نور یم چې پاغه معنی منګه د درس په شروع کې رڼا واچولا اذ قالت امرات عمران کله چې وې خزه د عمران ربي رب زما اني نظرت لك ما نظر من لدي استاد پاره ما في بطني اغاچ زما په خيټه کې دي محررا ازاد فتقبل مني نو قبولي کې زمانه انك انت السميع العليم يقين انت اوريدن کې پوي قبلون کې پوي فلما ودعتها نو الکرای چې ويزي يقول دي لرا قالت نو وې دي ربي رب زما اني زچيما ودعتها انثى ما وزيق لديلرا خزا یعنی جنای والله والله تعالی چې خزا په ادبار دراتلون کې وخت چې بیا ته خزا جوړیږي والله والله تعالی چې عالم پوړي بما ودعت پاغه سمانی پوچ پاغه سمانی چې دې زیګولیو وليس الذكر كالأنثى ندي نارينا پشاند زنانا وإني سميتها مريم زنمك دم ديلر مريم وإني أوزجيما أعيدها بك فنا وعلم ديلر پتاسرا وذريتها وداولاد ديلر من الشيطان الرجيم ده شيطان رتلي شوينا فتقبلها ربها نقبول کړه دلر رب د دې به قبول حسن په قبولتیا خيستا وانبتها او لویول دلر زرغونول دلر یعنی لویول دلر نبات حسن په لویول خيستا وکفلها زکریا او زمداري واغستا د ساتنې د دې زکریا علی السلام کلما دخل علیها زکریا المحراب نور والے چې به داخل شو د زکریا علی السلام هغه ځای د عبادت تا وجدا عندها نمندبه د دې سکه رزقن خوراک قال نو زکریا علی السلام یا مریم او اے مریم ان لکی هذا کم زین دی داستا د پاره قالت نو دی مریم هو من عند الله دا د طرف د الله تعالی ندی ان الله يرزق من يشاء یقینا الله رزق ورکی چاله ری چخو خشی بغیر حساب حساب هنالک دعا زکریا ربه دغه وخت کی دعا وکړه عجزی وکړه زکریا علی السلام ربه رقلتا قال وی زکریا علی السلام ربی رب زما هب لی وبخی ماتا من لدنکا د خپل طرفنا ذریتا طیبه اولاد پاکیزه انک سمیع الدعا یقینا انت قبل ان کے دعائے اوریدن کے دعائے.